Radiowy Dom Kultury. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. Teraz jeszcze śpi, a przede wszystkim śpią jego uczestnicy. Natomiast ci, którzy pracują, aby festiwal pięknie rozbrzmiał kolejnego dnia, oczywiście są teraz w tych najtrudniejszych momentach. Jeden z takich zajętych ludzi będzie za chwilę naszym gościem. Wcześniej jednak gwiazda dzisiejszego wieczoru, gwiazda głównej sceny, Kelis ze swojej najnowszej płyty. Nice to hear your voice again. I've waited all day long, even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. How are things with you? I love you, but very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day, take you away. The telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low. The same as when you tell me how you feel. I feel the same way too. I'm very much in love with you. Kelis. No i jej pochwała telefonu. Telefonem właśnie robimy zdjęcia. Te zdjęcia można oglądać na stronie polskieradio.pl/trójka. A z nami Wojtek Kucharczyk, kustosz i kurator projektu artystycznego, który ma w nazwie węgiel, Carbon Atlantis i Atlantydę. Dzień dobry. Witam. Drugi dzień przed wami. Powiedzmy, musimy zacząć od początku. Jak do tego w ogóle doszło, że zostałeś kustoszem i kuratorem tej niesamowitej przestrzeni i narodził się całe to zdarzenie artystyczne mogło się narodzić. Co było najpierw? Tak, poza tym, że najpierw był węgiel, to wiadomo. Tak do końca to jest to dla mnie ciągle tajemnicą, ale ja myślę, że takim zupełnym początkiem był showcase Mic Music w zeszłym roku na festiwalu, który wyszedł podobno całkiem dobrze. Potwierdzamy. I po kilku miesiącach dwóch Adamów, szefów festiwalu, zaproponowali mi wymyślenie jakiegoś koncertu, który można zrobić we wnętrzu nowego muzeum. Po jakimś czasie dostąpiłem zaszczytu wejścia po raz pierwszy w te niesamowite podziemia i od razu wyświetliła mi się taka podwodna sytuacja, że to jest gdzieś głęboko zanurzone, bardziej zanurzone właśnie niż wpuszczony budynek gdzieś pod ziemię. I krok po kroku przypłynęła do mnie Atlantyda, no a węgiel, no bo jakby węglowa okolica. To jasne. Wielokrotnie o tym opowiadaliśmy, no ale też wczoraj wspólnie z uczestnikami festiwalu mogliśmy w końcu zejść na ten poziom minus 4, bo sama koncepcja budynku od początku zakładała wykorzystanie właśnie potencjału kopalni i to, że Muzeum Śląskie na terenie dawnej kopalni musi być też pod, nie może być tylko nad powierzchnią ziemi. Ta przestrzeń może oszołomić przede wszystkim także swoją powierzchnią i tym, że jest właściwie pusta, prawda? To są betonowe ściany, światło i to, co tam sprowadziłeś. No tak, ja właśnie te puste przestrzenie mnie, mogę powiedzieć, to jest może dziwne słowo, ale natchnęły. Ja od razu sobie wyświetliłem oczyma wyobraźni, co tutaj mogłoby się znajdować właśnie jako muzeum, jako kolekcja, jako eksponaty. Dla mnie muzeum zawsze najpierw jest Muzeum Historii Naturalnej i w tych swoich wyobrażeniach i potem w planowaniu tego, co tam się miało pojawić, głównie opierałem się właśnie na naturze. Czyli bardziej nawet ten węgiel niż ta Atlantyda, chociaż starałem się cały czas jakoś to dobrze ze sobą harmonizować. No i musieliśmy to zrealizować dosyć prostymi środkami. Nawet były w pewnym momencie pomysły, żeby tam pojawiły się faktyczne eksponaty i ich kilka jest. Tam naprawdę są trzy gabloty z kamieniami karbońskimi, które mają ponad 300 milionów lat, więc to jest taka mikro pierwsza wystawa w nowym muzeum. Ale gabloty tak naprawdę są wyświetlane na ścianach, wyświetlane są na suficie. Jakby wchodzimy w jedną wielką gablotę z milionami różnych drobnych eksponatów i muzyka, która tam jest zawarta, w pewnym sensie też jest rodzajem, może eksponat to złe słowo, ale jest specjalną kolekcją. No tak, to jest to ożywione, co się pojawia w przestrzeni nieożywionej wśród tych eksponatów. Artyści, których zaprosiłeś, bliscy twojemu sercu, też idealnie się wpisują w tą taką bardzo niejednoznaczną i nie zawsze przychylną w tym takim najprostszym, popowym rozumieniu sytuację artystyczną. Tak, starałem się ich dobrać. Mi zależało właśnie na ludziach, którzy... Bo tutaj istotnie jest też element kosmosu. To taka nowoczesna architektura, te podświetlone, długie korytarze. Mówię, Odyseja kosmiczna. Tak, to musi być coś, co gdzieś wybiega ku gwiazdom. I takim artystom powierzyłem to niełatwe zadanie, bo okiełznania tej przestrzeni, bo ona przez to, że jest ogromna, pusta, tam jest kilkusekundowy rewerb i w pierwszym momencie jak my to w ogóle nagłośnimy, co tutaj robić, może tutaj powinny być czysto akustyczne w ogóle sytuacje, ale okazało się, że dzięki specjalnemu ustawieniu, dzięki kwadrofonii czy podwójnemu stereo jakby udało się wycelować głośniki w odpowiednie kierunki i wykorzystać ten bardzo długi rewerb. To jest dużo takich, nazwijmy to, technicznych spraw, o których można by długo oczywiście opowiadać, ale wszyscy artyści wykorzystują to i widzę, że nawet na próbach specjalnie zmieniają na przykład Kirk. Oni powiedzieli, nie, to nie gramy swojego repertuaru, my improwizujemy po to, żeby z nami zagrała ta przestrzeń. Jakby to jest tego typu podejście. Zależało mi na takich ludziach, którzy mają zwinność, że oni po prostu nie przychodzą i odgrywają swojego zwykłego programu, tylko patrzą, słuchają i dopasowują się. I ja jestem niesamowicie zbudowany po tym, co było wczoraj mam nadzieję, że dzisiaj ten ciąg dalszy będzie jeszcze właśnie bardziej w stronę gwiazd. Zapraszamy wszystkich, którzy przybywają na festiwal, aby zeszli po schodach i po takiej, jak to powiedzieć, chodniku, który po prostu prowadzi w dół do tej przestrzeni. To też świetnie wygląda, kiedy obserwuje się w tym dźwięku ludzi, którzy gdzieś tam siedzą i budują swoje światy w tej dziwnej przestrzeni. Kto gra dzisiaj? Bo to wszystko zaczyna się o godzinie 18, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Szukasz teraz spisu? Tak, to ja ci pomogę. Poczekaj. Już go mam. A, już go masz. Dobrze. Tak. Ja też już go mam. Zaczyna dzisiaj Lutto Lento, który wczoraj był gdzieś w środku. Potem Stara Rzeka ze swoim elektrycznym programem, bo wczoraj był akustyczny plus współpraca z Mikromelancholii, potem Will Fail, bardzo ciekawy, dziwny technoprojekt, można powiedzieć, potem Piotrek Kurek, Robert Piotrowicz, ponownie, ale z innym setem niż wczoraj, powiedzmy z takim jego jakby bazowym, syntezatorowym setem, potem Masecki Polonezy, który jest, tak myślę, nawiązaniem do orkiestr górniczych, czy orkiestr dętych w ogóle w tutaj na Śląsku. I na koniec pierwszy raz wspólnie zagrają Robert Piotrowicz i Paweł Kulczyński, znany też jako Wilhelm Brass. Dzisiaj zaczynaliśmy pracę rano ich próbą, no to będzie coś naprawdę monumentalnego. Zapraszamy bardzo serdecznie. Czy ty tam cały czas siedzisz, czy też musisz łapać od czasu do czasu trochę tlenu na powierzchni? Ja powiem tak, że ja wczoraj nie byłem niestety na żadnej innej scenie. Tak się złożyło, ale dzisiaj postanowiłem... Masz zamiar wychylnąć, tak? Tak, zwijamy jak najszybciej i no, chciałbym przynajmniej jeden koncert inny, w innej przestrzeni zobaczyć. Meet Music to jest takie hasło, które można wpisać do wyszukiwarki i świat, wielki bogactwo działań Wojtka Kucharczyka natychmiast się wyświetli, bo byśmy zbyt długo opowiadali, próbując przedstawić tego człowieka. Dzisiaj jako kustosz i kurator Carbon Atlantis w ramach festiwalu Tauron Nowa Muzyka był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy. Dzięki. I do zobaczenia i do usłyszenia tam pod ziemią. Dziękuję bardzo. Your soul isn't right, and it's raw to the night. It's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. The day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as above so below. Ten pan nazywa się Damon Albarn i jego koncert w Polsce odbył się w ramach festiwalu Malta. Teraz spotkanie z gościem. Na każdym festiwalu muzycznym, na koncertach muzycznych można obserwować pracę fotografów, którzy robią zdjęcia artystów. Oni obciążeni zawsze tymi wszystkimi aparatami, obiektywami, zwłaszcza w kontekście naszej bohaterki, dziewczyny ślicznej i drobnej. Wygląda to często tak, jak gdyby te sprzęty, te aparaty miały przeważyć, a jakimś cudem jednak są zdjęcia, jest praca i na kolejnych imprezach spotykamy się w dobrym zdrowiu. Monika Stolarska, znana nam do tej pory właśnie jako fotografka, którą przy okazji różnych muzycznych zdarzeń spotykaliśmy, może zaproponować spojrzenie na swoją pracę nieco inaczej niż tam, gdzie zwykle oglądamy jej zdjęcia. Wystawa, specjalna wystawa podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka i to wystawa, która odbywa się niedaleko miejsca zarządzanego przez Wojtka Kucharczyka. No i właśnie to jest ten moment, kiedy przez chwilę będziemy mogli poczuć klimat tego miejsca, miejsca, o którym przed chwilą Wojtek opowiadał. Nie mówmy dużo, po prostu się tam przenieśmy. I zaglądamy do strefy, która się nazywa Carbone Atlantis i przechodząc przepięknym tunelem białym, rozświetlonym, trafiamy na wystawę Moniki Stolarskiej. Wystawa nazywa się Zblokowani. To jest słowo klucz, słowo wieloznaczne, które odnosi nas do wielu rzeczy, także do blokowisk. Tak, zgadza się. Do blokowisk przede wszystkim, bo zaczęło się od blokowisk, na których mieszkałam. Jako biedna studentka z małej wsi nie było mnie stać na miejsca mieszkalne w luksusowych dzielnicach Krakowa. Właśnie tak to powstawało, że chciałam fotografować, właściwie codziennie fotografowałam te blokowiska, w których mieszkałam. Wychodziłam na wyższe piętra, żeby jeszcze bardziej z szerszą skalą fotografować te miejsca. Chciałam zrobić takie zdjęcia, w których będzie faktycznie wyglądało, że tych bloków jest dużo i posługiwałam się taką funkcją w aparacie, która nazywa się wielokrotna ekspozycja i robi się na przykład 7 przypadkowych zdjęć i one później się nakładają, aparat je nakłada samoczynnie w jedno, więc właściwie bez żadnej mojej ingerencji. No i tak się rodziły zdjęcia przez 2 lata. Trochę mam wrażenie, że to jest dziennik portowy i było to tak, jak nieraz pisarze piszą, że odkładają do szafy. I właśnie tak to było odkładane gdzieś do szuflady, zapomniane, aż w końcu trafiło się miejsce, trafiła się przestrzeń, która byłaby idealna na ten projekt. Każde zdjęcie to oddzielna postać i oddzielna historia. Jeżeli ktoś sobie wyobraża, że mamy do czynienia z dokumentalną fotografią, rodem z książki, która opowiada o blokowiskach i stara się w jakiś sposób socjologicznie ująć temat? Nie. To są zdjęcia fantastycznie, artystycznie przetworzone. Kiedy na nie spojrzymy, jest tej strasznie dużo abstrakcji, ale zacznijmy od postaci, od twoich bohaterów. Część bohaterów jest trochę podstawionych. Ja pochodzę z małej wsi i wiem wszystko na temat roślin, które rosną na wsi, na temat zwierząt. Natomiast te osoby, które są fotografowane, wszyscy są z miast. Tutaj patrzymy na Agę, no właściwie to jej siostrę, jak przyjechała do mnie na wieś, mówi: popatrz, co tam, jaka piękna roślina, co to tak rośnie, co za drzewa? Ja mówię, że to jest groch. Groch, fasola, jaś, halo, to nie jest żaden krzew prześliczny, tylko groch. Okazuje się, że spora część osób nie potrafi odróżnić właśnie grochu od krzewu, albo nie wie, jak fasolka szparagowa rośnie. Nawet dziennikarz muzyczny Paweł Gzyl, zapytany, jak rośnie fasolka szparagowa, nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Następna osoba, Paweł. Kiedyś kolega zaprosił nas na wieś i powiedział, że jak przyjedziemy, to każdemu da maciorę. Maciora to, jak większość wie, świnia. Paweł mówi: wspaniale, przyjdziemy później, przyjedziemy z tymi maciorami do miasta, przyjdziemy do naszej ulubionej knajpy, przychodzą ludzie, a tam w knajpie tylko słychać muuu. Więc tak, Paweł nie wiedział za bardzo, co to jest maciora, myślał, że to krowa. I wszystkie z tych osób utożsamiają się bardzo z miastem, dużo bardziej z miastem niż ze wsią, z jakąkolwiek inną przestrzenią. One nie potrafią żyć bez miasta, one po prostu żyją w mieście i pulsuje w nich to miasto. I tutaj w mieście, w Katowicach możemy obejrzeć twoją wystawę. Teraz, aktualnie na festiwalu Nowa Muzyka, planujesz gdzieś wyjechać z wystawą w Polskę? Bardzo bym chciała i już są pewne plany. Oczywiście jestem otwarta na wszelkie propozycje, żeby gdzieś dalej to zabrać. Już w tej chwili powstaje kontynuacja projektu, bardziej multimedialna w formie właśnie filmów, więc to jest tak jakby początek. Ja bardzo lubię działania w procesie, że zaczynam od czegoś i później ten projekt nie umiera, tylko żyje dalej i są dalsze części do niego dokładane. Litościwie przemilczymy, jak nazywa się Paweł, dobrze? Chociaż absolutnie. Łatwo byłoby... Nie pogrążajmy Pawła. Nie pogrążajmy Pawła. Ale to jest też sytuacja, kiedy spotykamy drugą taką silną osobowość związaną z fotografią, bo i Joaśka Kurkowska, i Monika Stolarska to są dziewczyny, które zawsze spotykamy w innej sytuacji, kiedy fotografują zespoły, fotografują muzykę i przetwarzają to na obraz. I tutaj rzeczywiście możemy Monikę zobaczyć w zupełnie innej odsłonie, bardzo ciekawej. Zachęcamy, żeby zaglądać do strefy Carbon Atlantis i nie tylko posłuchać muzyki, ale przejść tym fantastycznym tunelem rozświetlonym i przyjrzeć się zdjęciom. Wojtek porównał ten korytarz, w którym wiszą prace z Moniki, do skojarzyło mu się to z Odyseją Kosmiczną. Ja miałam pierwsze skojarzenie z innym filmem Kubricka. Pomyślałam o Lśnieniu, bo ten korytarz wygląda tak, jakby właściwie za chwilę miały się pojawić w nim siostry bliźniaczki i miałoby się wydarzyć coś bardzo niepokojącego. W każdym razie samą Monikę można obejrzeć z jedną z jej prac na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Ta śliczna dziewczyna, która ozdabia artykuł o Radiowym Domu Kultury, to właśnie autorka prac. To jest zresztą taki tunel, nie wiem, czy to będzie widać na naszych zdjęciach na stronie, gdzie rzeczywiście on jest bardzo długi i przechodzimy nim ze strefy, gdzie gra bardzo głośna muzyka, do strefy relaksu, refleksji. I tam jest... w tej strefie dzisiaj będzie też spotkanie, którego Monika będzie bohaterką. Absolutnie, zapraszamy serdecznie, ale wszystko polega na tym, że ten wielki, długi tunel w pewnym momencie staje się pusty, bo ten przebieg ludzi wcale nie jest taki duży i od czasu do czasu jest tam pusto, pusto, pusto i w pewnym momencie tworzy się taka właśnie znakomita fotograficzna sytuacja, gdzie jeden człowiek, na przykład ubrany na czarno, wychodzi rozświetlony w tym tunelu, wygląda naprawdę zjawiskowo. I już jest zdjęcie i to wygląda naprawdę wspaniale. No genialna przestrzeń, co tutaj dużo mówić. Pozwolę ci się teraz uspokoić wraz z zespołem, który nazywa się Jungle. I'm the son of a gun. Ten zespół nazywa się Jungle. Nie do dżungli, ale do Sopotu przeniesiemy się teraz dzięki magii radia w Sopocie. Na literackiej imprezie, na literackim festiwalu jest Michał Nogaś. Katowice pozdrawiają Sopot. A Sopot pozdrawia Katowice. Możemy powiedzieć, że jesteśmy w dżungli pełnej książek, literatury, więc nawet byśmy się zespołem Jungle jakoś zgrali. Pozdrawiam Was, moje kochane siostry i bracie Michale tam w Katowicach. My tutaj nad książkami w Sopocie przy Zatoce. I w Sopocie będziemy rozmawiać o Wrocławiu. I teraz uwaga, bo ważna jest tytulatura. Państwa i moim gościem tutaj jest Irek Green, koordynator programu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 i jeszcze albo nie, kurator programu, a koordynator Światowa Stolica Książki 2016 Wrocław. To wszystko nam się miesza. Tak wiele rzeczy wydarzy się w jednym roku w ciągu 12 miesięcy we Wrocławiu, ale to nie wszystko, bo poza tymi dwoma tytułami Wrocław postanowił powalczyć o kolejny. To Eurocon, i teraz uwaga, to jest ważne, Eurocon to jest największy europejski konwent miłośników literatury, filmu, internetu, gier związanych z science fiction, technologii przyszłości, fantazy, mitologii, UFO i tak dalej, mógłbym długo wymieniać, bo w tej chwili odbywa się taki konwent właśnie w stolicy Irlandii, w Dublinie albo w Dublinie, zależy jak to wymawia, poprawnie w Dublinie. No i było głosowanie związane z tym, gdzie odbędzie się Eurocon w roku 2016. Wrocław walczył i co? Ta rozmowa, dzień dobry Państwu, powinna się zacząć trochę inaczej. To znaczy, ty mnie pytasz, co słychać, aha, a ja mówię, że radzę sobie z presją sukcesu. Przegraliśmy. Przegraliśmy z Barceloną. Nie ma wstydu w przegraniu z Barceloną. Delegaci głosowali w takim oto stosunku. 42 głosy za Barceloną, 32 głosy za Wrocławiem. To jest pierwsza... Nigdy nie było takiego stosunku, nigdy, powiedzmy. Nigdy, nigdy. Jeżeli wygrywano Eurocony, to było miażdżące przewagi. Państwo sami rozumiecie, że kiedy mówi się do kogoś, że w 2016 roku ta cała Europa powinna przyjechać do jakiegoś miasta, to z Barceloną są niewielkie szanse, bo oni mają, ich program aplikacyjny nazywa się Barcelona. Ale stało się coś bardzo dobrego. No właśnie, bo jest bardzo pozytywny wydźwięk, pozytywny sygnał, który przyszedł z Irlandii, że co prawda nie będzie konwentu, ale będzie ważna konferencja. Tak jest. To po raz pierwszy zdecydowano się na to, aby przy tak, no jednak równym stosunku głosu, uhonorować przegranego. To uhonorowanie nazywa się Euroconference, Eurokonferencja. I to, co zrobimy w roku 2016 we Wrocławiu, bo tak czy tak ten konwent zrobimy, będzie miał wymiar europejski właśnie przez to, że, mówiąc bardzo ogólnie, Barcelona została zobowiązana do tego, aby promować Wrocław. Ja powiem Państwu szczerze, pomijając to, że przegrać z Barceloną to nie jest żaden wstyd, ale jak usłyszałem, że 32 delegatów z całej Europy podniosło ręce i powiedziało Wrocław, to ja chcę zawsze tak przegrywać. To ja mam pytanie, może żebyśmy powiedzieli, co się wydarzy w takim razie w ramach tej Eurokonferencji we Wrocławiu, skoro nie będzie dużego konwentu, ale coś szykujecie. Za niecałe dwa tygodnie w Bielsku Białej odbywa się Polcon. Tak, bo tak jak powiedziałeś, Eurocon to jest taki europejski, tam Polcon to będzie jest na polski. Polskim poziomie, tak. To jest tak zwany polski. Oczywiście próbujemy wygrać ten Polcon 2016 we Wrocławiu. Mam nadzieję, że nam się uda. No dobra, powiem to, no co mam nie powiedzieć. No na przykład George R.R. Martin uznał, że skoro już jest Eurokonferencja, to on z przyjemnością do Polski w 2016 roku przyjedzie. Chociaż nie miał takich planów, był kiedyś w Polsce, jeszcze przed tą wielką sławą Gry o Tron i szaleństwem wokół niego. Teraz przyjedzie już z tą sławą. Poza zlotem fanowskim, czyli takim, w którym, no nie wiem, po Wrocławiu będzie chodziło 500 lordów waderów, na co nie mam żadnego wpływu, tylko musimy przejść Straż Miejską, żeby ich nie legitymowała, to co mamy? Mamy dziesięciolecie śmierci Stanisława Lema, co bardzo mocno chcieliśmy w Dublinie wyakcentować. Tak? To jest taki moment, w którym my się musimy pochylić nad tym największym, co do tego nikt nie ma wątpliwości, poza Ameryką oczywiście, autorem. Mamy poza tym ukłonem w stosunku do pana Lema, mamy wariacki plan, ale wydaje mi się, że powinien się ziścić, to znaczy tylko nie pytajcie mnie dlaczego we Wrocławiu, ale ulica Zajdla już powinna być. Mhm. Jeżeli nam się to uda, to ona będzie we Wrocławiu. Bardzo byśmy chcieli zrobić taki Hogwart, ale taki prawdziwy, to znaczy chcielibyśmy, aby do hali stulecia, bo tam będą odbywały się te imprezy, przyszło parę osób, które potrafią wybrać do poszczególnych domów poszczególne dzieci. Chcielibyśmy, żeby tych dzieci było bardzo, bardzo dużo. No i bardzo blisko współpracujemy z Czechami, gdyż uważamy, że naszą misją jest, aby przypomnieć, kto wymyślił słowo robot. I że Czapek wiecznie jest żywy i już Czesi się na to bardzo, bardzo cieszą. Naprawdę się będzie dużo działo. My będziemy o tym oczywiście mówić na antenie. Mam takie wrażenie, myślę, że wy dziewczyny też, że w roku 2016 to po prostu nie wyjedziemy z Wrocławia. Europejska Stolica Kultury, Światowa Stolica Książki, Eurokonferencja, być może Polkon, mnóstwo wydarzeń. Irek Green, który to wszystko koordynuje i nad tym czuwa, był naszym gościem w Sopocie. Ja tylko jeszcze powiem, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Powiem na zakończenie, że o 14.30 na naszej kulturalnej plaży dziś spotkanie tutaj w Sopocie z Sylwią Hutnik, a jutro o 14.30 zamknie ten cykl spotkań z naszym znakiem jakości tu na Literackim Sopocie Mariusz Szczygieł. To pozdrawiamy z Nadzatoki i wszystkich tych, którzy na terenie Muzeum Śląskiego i w okolicach. Dziękujemy, przyjmujemy pozdrowienia. Literacki Sopot, Tauron, Nowa Muzyka, te festiwale można także oglądać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Można zaglądać na nasze profile na Facebooku. Radiowy Dom Kultury dokumentuje nasze działania. Między innymi oczywiście odpowiednie namiary na stronie. Polecamy się serdecznie. A na naszej antenie teraz piosenka, która ostatnio nie chce mi wyjść z głowy. nagranie Get Free, Wojtek Mazalewski Quintet. Ten zespół będzie można jutro w Warszawie zobaczyć w Muzeum Żydów Polskich. Tam przed placówką koncert plenerowy Pieśni Legionów w wykonaniu Wojtek Mazalewski Quintet Plus, bo jeszcze będą wspierani przez wokalistki. Natomiast my teraz próbowałyśmy tak na swój sposób opowiedzieć, ale myślę, że powinnyśmy oddać głos naszej ulubionej katowickiej korespondentce i specjalistce od architektury. Tak, naszemu człowiekowi w Katowicach. Ania Dudzińska przeprowadza nas w naszym radiowym familoku kultury po przeróżnych miejscach związanych z architekturą. Tym razem zostaniemy w Katowicach i posłuchamy o miejscu, o którym już wspominaliśmy i wspominałyśmy dużo. Natomiast teraz spojrzymy okiem człowieka, który z tym miejscem związany jest, można powiedzieć, od zawsze i bardzo mocno. To miejsce już teraz bardzo wiele znaczy dla Śląska. Między ikonicznym Spodkiem, powstającym Nosprem i budowanym Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Na terenie dawnej kopalni Katowice, w miejscu, gdzie przeprowadza się Muzeum Śląskie, teraz pojawią się goście festiwalu Nowa Muzyka. To, co zobaczą, czyli szklane, rozświetlone nocą prostopadłościany na miejscu starej kopalni, pozwala mi stawiać pytania o historię tego obiektu. Henryk Pawełczyk, emerytowany górnik. Wielu architektów właściwie widzi tylko powierzchnię. Mało ludzi, bardzo mądrych, wie, jak patrzeć na to, co jest na dole. Ja jako inżynier górnik, kiedyś szef tego zakładu, prawda, Katowice, Gotthard Kleopas, musiałem widzieć i to widziałem kopalnię jako wielką bryłę. Jako wielką bryłę. Architekci zobaczyli to, projektując to muzeum. Austriaccy architekci z biura Riegler-Riewe nie do końca kierowali się historyczną logiką. Chcieli do sal muzealnych wpuścić światło. Chcieli wkomponować budynek w otoczenie i w miasto. Ale z przyjemnością wykorzystali w nowoczesnym projekcie stare pokopalniane budynki. W maszynowni Szybu Warszawa będzie na przykład restauracja. To, co zawsze uważałem za najpiękniejsze na tym zakładzie, pracowałem od roku 70 do 2000, prawda? Te obiekty poprzemysłowe, one zostaną, no to tylko serce się uśmiechnęło. To idziemy do niego, tak? Tak. Tutaj klatki z węgla z poziomu 500 były wyciągane. Ten szyb od tej chwili to będzie chyba jeden z najładniejszych punktów widokowych, prawda, na miasto Katowice również. A i może Beskidy będzie widać. Wspaniałe widoki na razie można sobie tylko wyobrazić, bo nowe Muzeum Śląskie jeszcze nie zostało otwarte. Ale goście festiwalu muzycznego mogą podziwiać szklane prostopadłościany. Jestem pewna, że nowa muzyka w takim otoczeniu brzmi szczególnie. Tymczasem my zejdziemy na chwilę do wnętrza ziemi. Zanim znajdziemy się 13 metrów poniżej powierzchni, jeszcze słowo o długiej i trudnej historii tego obiektu. Muzeum Śląskie, które zostało zlokalizowane na terenie byłej kopalni Katowice. Historyk Lech Szaraniec, były dyrektor Muzeum Śląskiego. Ma szczególne znaczenie dla historii Górnego Śląska. Może nie wszyscy o tym wiedzą. Nowy gmach zaczęto budować w 37, 8 i w 9 praktycznie został już przygotowany. Niestety w okresie wojny Niemcy uznali ten gmach za symbol polskości. Zdecydowano o jego rozbiórce. Profesor Florian Riegler i Mikołaj Schubert, architekci, pokazują najciekawsze ich zdaniem miejsca. To wejście i ogromna przestrzeń w pobliżu kas, gdzie kupować będziemy bilety do muzeum. Centrum wydarzeń tutaj w muzeum będzie między innymi na pewno ta przestrzeń holu, którą widzimy przed sobą. Nie wchodzimy frontalnie, widząc od razu wszystko przed sobą, tak jak ma to miejsce na przykład w centrum handlowym, tylko schodzimy kawałek niżej i stoimy na balkonie, z którego już widać znaczną część, ale musimy później jeszcze zawrócić, zejść gdzieś niżej i dopiero potem znajdujemy się na poziomie na przykład kas. Droga dostępu do tych przestrzeni odbywa się etapami. To jest takie ogromne, czy to tylko tak ogromnie wygląda? To jest takie ogromne. Jeśli chodzi o wykop w ziemi, to proszę sobie wyobrazić dwa boiska piłkarskie jedno za drugim. Niektórzy szczęśliwcy już zjechali i zobaczyli, inni będą oglądać festiwalowy weekend. To trzeba widzieć, jak to będzie pięknie. I uważam, że większość ludzi się już do tego przekonało. To będzie piękne miejsce w Katowicach, może najładniejsze. Z symbol tej ziemi. Stara kopalnia, nowe muzeum i festiwal Nowa Muzyka. Ściągną młodych ludzi, z których nie wszyscy znają historię tego miejsca. Warto ją przypomnieć, patrząc na współczesną architekturę. Polecam. Anna Dudzińska. Wejście do muzeum, które jak rozumiem teraz jest wejściem na festiwal, bo myślę, że to będzie właśnie ta droga, przypomina chodnik. To jest oczywiście moje takie wyobrażenie laika, no ale zabezpieczenia, takie blaszane ściany, które zabezpieczają ten taki długi chodnik, którym wchodzi się na teren, jak rozumiem, nawiązuje właśnie do takiego górniczego chodnika i te blaszane ściany zostały zadrukowane różnymi kojarzącymi nawet się tym, którzy nie mieszkają na Śląsku, słowami po śląsku. Śląską gwarą po prostu. Tak, jest tam i klopsztanga, i najpierw wprowadzenie, że śląska mowa jest piękna i te wszystkie zdania, te wszystkie wyrazy, wchodząc na teren muzeum, można sobie przeczytać i zapamiętać. A ty pamiętasz, jak Adam Godziek nauczył nas, jak się mówi po śląsku, będzie dobra zabawa? Nie pamiętam, czy to nie brzmiało nieprzyzwoicie. Nie, Gryfno Balanga. A, Gryfno Balanga. No to teraz na naszej antenie Gryfno Balanga z chłopakiem, który zakończy ten festiwal swoim występem. Nils Fram, tak nazywa się ten pan. Jego koncertu posłuchamy wspólnie jutro po godzinie 20. Tymczasem zapraszam też na spotkanie z Michałem Margańskim, który będzie dzisiaj nadawał na żywo z terenu festiwalu. Audycja zaczyna się o północy. W ramach tego spotkania także retransmisja koncertu Nightmarks Electric Trio, zarejestrowanego na festiwalu Nowa Muzyka wczoraj. Jeszcze w telegraficznym skrócie chciałam powiedzieć z mojego punktu widzenia, po tych koncertach, które udało mi się obejrzeć, zaimponowało mi połączenie sił orkiestry AUXO i Jaga Jazzist. Były momenty, które ocierały się o genialność, zwłaszcza kiedy grali utwór z nadchodzącej płyty Jaga Jazzist na samym końcu. Bardzo podobał mi się występ Neny Czery i liczyłam niesłychanie na to, że zgodzi się z nami porozmawiać, bo frapującą historię ma i życia, i muzyczną ta dziewczyna. Nie udało się, ale spełnieniem tego, czego potrzebuje, czyli takiego obezwładniającego wszystkie zmysły przeżycia artystycznego, był występ Clarka. Uważam, że jest mistrzem nad mistrzami. Elektronika tworzona całkowicie na żywo, w takim napięciu, z taką energią, to było naprawdę smakowite. Tak, zresztą ja to tylko muszę powiedzieć, każdy oczywiście wybiera swoje ścieżki muzyczne, ale dla mnie totalnym zaskoczeniem była Nena Czery i ta płyta, którą odtwarzałyśmy zresztą sobie w samochodzie jadąc, która zaskoczyła mnie absolutnie, poznałam ją dzięki tobie, to potem wybrzmiało naprawdę z potrójną, poczwórną, podziesiętną siłą. Energia, jaka tkwi w tej muzyce i w tej kobiecie, była niesamowita. Komuś mogło się to podobać, komuś nie. Kto pamięta, co śpiewała kiedyś Nena Czery i słynny utwór Seven Seconds, niech zapomni o przeszłości. Ale i otworzy się na nową muzykę. Ale swoim największym komercyjnym hitem, no, zanim nagrała Seven Seconds, czyli Buffalo Stance, pojawiło się w takiej nowej wersji i to było takie fajne nawiązanie na zakończenie tego występu do tego, co było kiedyś. Dzisiejszy dzień także przynosi mnóstwo atrakcji, między innymi 10. urodziny wytwórni Hyperdub i to będzie taka scena, którą ty obstawiasz, jak rozumiem. Stoisz tam od początku do końca. Absolutnie tak, bo Steve Goodman, znany jako Code 9, to jest człowiek dla mnie bardzo ważny i muzyków, których zaprasza do swojej wytwórni i to, co sam gra, no to jest dla mnie to, co, czym jest. No jest to pożywka dla moich uszu, absolutnie. Więc tak, ale czy jest szansa, że my dzisiaj takim sznytem festiwalowym dobrym, po staremu, zakończymy dzień o godzinie 5? Jest taka szansa, biorąc pod uwagę, że jutro o godzinie 10 mamy pływać motorówką po kanale Gliwickim. To myślę, Natalia Zamielska będzie idealna jako wprowadzenie do naszej podróży jest to przez bardzo, wielkie wody. Bardzo dobre rozwiązanie. Polecamy stronę polskieradio.pl/trójka, tam namiary, tam zdjęcia, namiary na stronę festiwalu, na której dokładny program. Zapraszamy, przybywajcie tutaj do nas, bo na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach jest naprawdę pięknie. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Łopszańska. Mówimy już do usłyszenia. When she goes for a kiss, she goes for the lips. Wipes away a smile, looks out to sea. There's no need to hoo or cry, or secure an alibi. There's nowhere else I'm meant to be, 'cause my love is, all my love is, too often I have long denied the obvious. Don't sweat this, don't second guess it. To all of this, the answer is my love is. Beneath the teeth, I hide a smile. She took my worry and my doubt, and she turned them inside out. She said, boy, don't think it inches, Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jeśli często puchną ci nogi, odczuwasz ból i ciężkość, bardzo cię proszę, sięgnij po Aflavik, bo całkiem serio mówiąc... Sięgnij po Aflavik i zobacz swoje nogi w nowej odsłonie. Zmikronizowana diosmina lepiej się wchłania i skuteczniej działa, a Aflavik zawiera jej optymalną dawkę. Aflavik, to widać. Aflavik, jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami! Wszystkie mecze FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie sprzeczne informacje z Moskwy i Kijowa dotyczące rosyjskiego konwoju, o tym jak Londyn będzie walczył z radykalizującymi się młodymi muzułmanami i Hiszpanii, która bije rekordy popularności wśród turystów, na czym bardzo korzystają bezrobotni. Moskwa potwierdza, że wszystkie, czyli blisko 300 ciężarówek z konwoju humanitarnego wróciły już do Rosji, a ukraińskie władze twierdzą, że niektóre wywożą jeszcze urządzenia z zakładów w Doniecku, które produkują systemy radarowe Kolczuga i z fabryki amunicji w Ługańsku. Kamazy wjechały wczoraj na teren Ukrainy bez zgody Kijowa. Od rana ciężarówki, które wczoraj wjechały z Rosji z pomocą humanitarną, opuszczają Ukrainę. Większość pomocy, którą przywiozły, trafiła do samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej. Tylko część ma być przewieziona do Doniecka. Wbrew obawom ukraińskich władz nie doszło do prowokacji. Konwój nie został zaatakowany. Cały czas przemieszczał się przez terytorium zdobyte przez prorosyjskich separatystów. Nie wiadomo, czy wszystkie ciężarówki opuszczą Ukrainę, czy też część zostanie przekazana bojówkarzom. Nieznana jest bowiem nawet dokładna ich liczba. Ukraińcy mówią o prawie 200, a Rosjanie o niemal 300. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Więcej o sytuacji na Ukrainie już za chwilę w raporcie o stanie świata. Brytyjski rząd ma już konkretny plan, jak przeciwdziałać radykalizacji młodych muzułmanów. Szczegóły w dzienniku The Daily Telegraph opublikowała szefowa Home Office Theresa May. Posunięcia zapowiadane przez minister Theresa May to nakazy sądowe ograniczające swobodę poruszania się, wypowiedzi i kontaktów znanych ekstremistów. Zakaz przynależności do wszelkich organizacji szerzących nienawiść, nawet jeśli nie są wprost zaangażowane w terroryzm, oraz wymóg walki z radykalizacją nałożony na instytucje publiczne, takie jak szkoły, uczelnie i media. Brytyjskie służby specjalne nadal nie ustaliły jeszcze tożsamości pochodzącego przypuszczalnie z Londynu mordercy amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foley'a. Po tej zbrodni w Wielkiej Brytanii podniosły się liczne głosy krytyki, że rząd premiera Camerona nie walczy skutecznie z radykalizacją młodych muzułmanów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Zaledwie 10 metrów dzieliło je od katastrofy. W tym tygodniu doszło do incydentu z udziałem samolotów Stanów Zjednoczonych i Chin. Dziś informuje o nim Pentagon. We wtorek uzbrojony chiński myśliwiec miał zbliżyć się na niebezpieczną odległość zaledwie 10 metrów do odbywającego rutynowy patrol amerykańskiego samolotu wojskowego typu Poseidon. Poseidon to maszyna używana przez armię USA do lotów zwiadowczych i patrolowych. Do zdarzenia doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej w odległości około 200 km na wschód od chińskiej wyspy Hainan. Amerykańskie wojsko zaprotestowało przeciwko, jak napisano, niebezpiecznemu i nieodpowiedzialnemu zachowaniu pilota chińskiej maszyny. Chiński myśliwiec Su-27 podlatywać miał do Poseidona aż trzykrotnie. Wykonywał też manewr, który zdaniem Amerykanów był demonstracją siły. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Hiszpania bije rekordy popularności wśród turystów, zwłaszcza europejskich. Od stycznia do lipca ten kraj odwiedziło ponad 36 milionów osób. To rekord. Zyskują na tym bezrobotni. Bezrobotni znajdowali pracę w barach, restauracjach i hotelach, a większość z nich została zatrudniona na 4 miesiące. Musieliśmy powiększyć personel, potrzebowaliśmy dodatkowych osób do sprzątania i do pracy w restauracji, opowiada kierująca nadmorskim pensjonatem. Najwięcej turystów odpoczywa w Katalonii, na Balearach i na Wyspach Kanaryjskich. Hiszpanie najczęściej odwiedzają Brytyjczycy, Niemcy i Francuzi. Od stycznia ubyło jedynie turystów z Rosji i Stanów Zjednoczonych. Coraz częściej odpoczywają oddalają się od plaż i spędzają wakacje w centrum kraju. Nie wszyscy chwalą osiągnięte wyniki. Organizacje konsumenckie apelują, by ilość zamienić na jakość. Uważają, że lepiej by przyjeżdżało mniej osób, ale dobrze uposażonych i nie traktujących Hiszpanii jako miejsca taniej rozrywki. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Polski rynek sztuki rozwija się dynamicznie, ale daleko mu jeszcze do światowego. Z szacunku wynika, że Polacy wydają rocznie na obrazy, grafiki i rzeźby od 300 do 350 milionów złotych. I coraz bardziej interesują się polską sztuką współczesną, mówi Karolina Nowak z jednej z firm doradczych. Nasi artyści współcześni naprawdę funkcjonują na najwyższych topach światowych. Są wystawiani w najlepszych instytucjach, są promowani przez najlepsze zagraniczne galerie. Coraz więcej prac polskich artystów pojawia się w kolekcjach międzynarodowych. Jeśli chodzi o współczesnych artystów, to największym powodzeniem cieszą się obrazy nieżyjącego już Romana Opałki. 4 lata temu 3 jego dzieła zostały sprzedane w Londynie za ponad 700 tysięcy funtów. Młodym polskim artystom jeszcze bardzo daleko do takich cen, ale wielu z nich coraz lepiej radzi sobie na międzynarodowych rynkach. Z naszej polskiej perspektywy te ceny są bardzo wysokie, natomiast z tej perspektywy międzynarodowej ceny, które oni osiągają na tym rynku międzynarodowym, są po prostu normalne, zwykłe. Dobrze sprzedają się prace m.in. Wilhelma Sasnala, Pawła Althamera, Zbigniewa Libery i Piotra Uklańskiego. To był Serwis Trójki. Sporo słońca, ale miejscami będzie się też chmurzyć i przelotnie padać, a gdzieniegdzie nawet grzmieć. Na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr. I tam dziś najchłodniej 19-20 stopni, w centrum kraju 21, na Dolnym Śląsku 22, a w Małopolsce i na Podkarpaciu najcieplej nawet 25 stopni. W nocy jednak właśnie tam najsilniejsze opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy po 3-tygodniowej przerwie wszyscy są gotowi? Jeśli tak, to świetnie, bo męskie granie powraca. Spotykamy się na wrocławskiej Pergoli. Nieobecnych zapraszam na dzisiejszą audycję Myśliwiecka 357 o 16:00 na żywo z Wrocławia. Piotr Stelmach. Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Smartfon HTC Desire 310 z 4-rdzeniowym procesorem 1,3 GHz za jedyne 499 zł. MediaMarkt.pl. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena.